Minęła godzina czwarta, dokładnie mamy 4:01. Dzień dobry, mam nadzieję, że wstali Państwo w bardzo dobrym humorze, nawet jeżeli nie, to się za chwilę zmieni. Wystarczy po prostu zostać z nami i za chwilę wszystkim nam poprawią się humory. Dzisiejszą audycję Trójka Budzi realizuje Elżbieta Różecka, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a na początek naszej wspólnej porannej przygody zagramy dla Państwa Radiohead High and Dry już teraz na naszej antenie. Będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa?

20 minut po godzinie 4. Już jutro, przypominam, mamy piątek, czyli kolejne 86. już wydanie listy przebojów trójki. A skoro jutro wieczorem poznamy wyniki Państwa głosowania, to czas na oddanie swojego głosu mają Państwo również do jutra, do południa. Przypominam, formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej. W minionym tygodniu pierwsza trójka zestawienia wyglądała następująco. Na miejscu trzecim znalazła się Kaśka Sochacka i jej utwór Niebo było różowe. Na miejscu drugim Anita Lipnicka i Amsterdam. A na miejscu pierwszym czwarty tydzień z rzędu. Cztery pory miłowania. Jedną z aktualnych propozycji, która może, ale nie musi znaleźć się w tym głównym zestawieniu, to oczywiście będzie zależało od Państwa, znalazła się piosenka Tommy Lee Jones od Agi Czyż. Urodziłam się po burzy, to dlatego pachnę jak po niej deszcz, jak deszcz po niej. Jestem tu o rok za długo, jeszcze chwila i nie będzie mnie. Właśnie tak, tak to się robi. Wychodzi się w nocy na puste ulice. Tommy Lee Jones, mów na mnie Tommy Lee. A teraz patrz, jak woda podchodzi pod nasze pokoje z kartonu i gazet. I spływa po mnie, spływa. Zostanie po mnie echo, słyszysz, mrugnij raz.

23 minuty zostały do godziny 5 i ja otwieram teraz kalendarium muzyczne, w którym dziś widnieje m.in. imię Liona. Nazwisko Lewis. No to właśnie ta pani, Liona Lewis. Karierę zaczynała w jednym z talent show. Mało znana walijska wokalistka właśnie po swoim udziale w tym programie podbiła rynek muzyczny. Dokładnie 15 lat temu, 23 listopada 2008 roku, jej debiutancki album Spirit trafił na pierwsze miejsce listy brytyjskich, ale nie tylko brytyjskich list przebojów. Ten album sprzedał się w łącznej liczbie ponad 7 milionów kopii na całym świecie, a pierwszy numer z tej płyty, utwór, który ją promował właśnie, czyli Bleeding Love, został uznany za najlepiej sprzedający się singiel 2007 roku. No to przypominamy teraz Bleeding Love i Liona Lewis w trójce. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Bye. po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. To było Minęło, czyli piosenka od Kwiatu Jabłoni, a dzisiaj urodziny ma prawdziwy kameleon, czyli Miley Cyrus. Najpierw była grzeczną dziewczynką, jako idolka najmłodszych występowała pod postacią Hanny Montany, która przez kilka dobrych lat odgrywała właśnie taką grzeczną dziewczynkę, a później stała się prawdziwą femme fatale. Już jako Miley Cyrus nagrała parę płyt. Bardzo ważny Miley Cyrus nie zakrył jednak jej ogromnego talentu. Dzisiaj ta wyjątkowo utalentowana artystka kończy swoje 31 urodziny. No więc zaśpiewajmy jej 100 lat, ale zaśpiewajmy jej 100 lat w momencie, kiedy ona będzie śpiewać, żebyśmy nie skończyli jak Prisoner. you, just let me go. Prisoner, prisoner, locked up. Program Trzeci Polskiego Radia. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, oh, it's a passion. Oh, oh, you can feel it in the air. Oh, oh, it's a passion. Oh, oh, oh, oh, oh. This is the rhythm. You can put some joy upon my face. Oh, sunshine in an empty place. Turn to, and babe, I'll make you stay. Oh, I can ease you of your pain. Feel you give me love again. Round and round we go, each time I hear you say, this is the love of heaven. Oh, Jeszcze tylko 7 minut dzieli nas od godziny 5, a ja mam dla Państwa teraz bardzo ważny komunikat. Jeżeli są Państwo w posiadaniu jednośladu, który z jakichś tam powodów nie nadaje się już do jazdy, to proszę go absolutnie nie wyrzucać. Lepiej go oddać w ręce młodego mieszkańca Koszalina, który zupełnie za darmo rowery naprawi, żeby później oddać je najbardziej potrzebującym. To jest wyjątkowa świąteczna akcja, a więcej o niej usłyszą Państwo już dzisiaj podczas audycji Pora na Trójkę, chwilę przed godziną 8 jeszcze. Nasz kochany Robert Krzętowski z redakcji sportowej wszystko Państwu opowie. 8 minut do godziny 5. Bob Marley, I Don't Lie Zion, już teraz w Trójce. Jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się tym, zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. a jutro będzie futra. Nie masz nic, jest gaz i dym, a na ulicę jest ulica. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy zblędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. O przewrotnej miłości do swojej małej Kate Moss śpiewał dla Państwa organek. A na naszych zegarach już za minutę godzina piąta, a to oznacza, że za chwilę zacznie się druga godzina naszej wspólnej pobudki. Audycję Trójka Budzi realizuje dziś Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a tę drugą naszą wspólną godzinę zaczniemy od zespołu Slowdive, a później będzie jeszcze Anita Lipnicka.